la la la la la la la. She goes la la la la la la la. In la la la la la la la la. We go la la la la la la la la.